मुझे पढ़ना है। बाप के जेब में चिल्लर नहीं, बटुए में क्रेडिट कार्ड देखना है। अब मुझे पढ़ना है। माँ के हाथ में बेलन नहीं, आईपैड देखना है। अब मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, दिए में थोड़ा तेल और डाल देना, क्योंकि मुझे बहुत पढ़ना है। जब तक दुनिया सलाम ना ठोक दे, तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक रोड का ट्रैफिक मेरे लिए रास्ता ना छोड़ दे, मुझे पढ़ना है। जब तक लोग मेरी 2 मिनट के लिए भी वेट ना करने लग जाए, तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक उंगलियों के सिर किस्मत लिखते लिखते चपटे ना हो जाए, मुझे पढ़ना है। जब तक आंखों में जिंदगी खुजली ना हो जाए, मुझे पढ़ना है। जब तक शहर का बच्चा बच्चा इस टॉपर का निकनेम ना जान ले, मुझे पढ़ना है। जब तक अखबार वाला मेन पेज पे ना रंग दे, मुझे पढ़ना है। जब तक ईयरफोन की जगह स्टेथोस्कोप लगाने के काबिल ना बन जाऊं, मुझे पढ़ना है। जब तक लोगों की जुबान पे ना चढ़ जाऊं, तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक सबके दिलों में ना छा जाऊं, तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरे नाम की मोहर ना बन जाए ना, तब तक मुझे पढ़ना है। जब तक मेरी कुर्सी के सामने हेड ना लिखा जाए, मुझे पढ़ना है। रातों रात तो मेरिट में आ नहीं सकता, तो अब से हमेशा मुझे पढ़ना है। अपने मुंह में या मिट्टू नहीं बन सकता, बस मुझे करके दिखाना है। मुझे पढ़ना है। जब तक सब कुछ हासिल ना कर लूं, मुझे पढ़ना है। सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, अब मुझे पढ़ना है। लालटेन लट्टू मोमबत्ती सब चलेगा, बस मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, जरा बच्चों को बोल बाहर हल्ला कम करें, मुझे पढ़ना है। जब तक मेरा अपॉइंटमेंट ही मेरी पहचान ना बन जाए, मुझे पढ़ना है। जब तक रात के सारे तारे ना झड़ जाए, तब तक मुझे पढ़ना है। निशाचर हूं मैं, जब तक सारा मोहल्ला सोकर उठ ना जाए, मुझे पढ़ना है। रात को नहीं जग पाया तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, पर बस मुझे पढ़ना है। सब्जी में नमक कम हो या चाय में चीनी ज्यादा, ख्याल इतना ही है कि अब मुझे बस पढ़ना है। जिस कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा हूं ना, जब तक वो रो ना दे, तब तक मुझे पढ़ना है। ना पढ़ने के 100 बहाने हैं, तो भी मुझे पढ़ना है। पढ़ने के 1000 मकसद है, और छोटे मेरे लिए तो 1 मकसद ही काफी है। अब मुझे पढ़ना है। नींद तो खुली हुई थी, पर आंखें भी खुल गई है। अब मुझे पढ़ना है। दुनिया ने अपनी औकात दिखा दी, तो मुझे भी दिखाना है, इसलिए पढ़ना है। जनता के स्वार्थ ज्यादा बढ़ गए, तो अब स्वार्थियों से लड़ना है। अब मुझे पढ़ना है। खर्चे के 100-100 के नोट लेके थक चुका हूं, अब मुझे पढ़ना है। दुनिया भोला मानती है, तो उनको आग का गोला दिखाना है, अब मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, पीछे वाली बेंच पे बैठ, क्योंकि मुझे पढ़ना है। जब तक दिमाग में डेटा फीड ना हो जाए ना, तब तक मुझे पढ़ना है। हर तूफान को उसके मायके पहुंचाना है, अब मुझे केवल पढ़ना है। सुन छोटे, वो जो धोखा देके गई है ना, उसको कह देना कि भैया ने माफ कर दिया है, क्योंकि फालतू के लफड़े नहीं रखना, अब मुझे पढ़ना है। मेरा बाप पत्थर तोड़ तोड़ के खुद के हाथ घुटने तोड़ा चुका है, अब मुझे पढ़ना है। मुझे गर्म खाना खिलाते खिलाते मेरी माँ की चमड़ी ठंडी हो गई है, अब मुझे पढ़ना है। वर्दी पे सितारे लगाना है, अब मुझे पढ़ना है। दुनिया को जीने का सलीका सिखाना है, अब मुझे पढ़ना है। एक मच्छर आदमी को डेंगू दे देता है, और एक किताब इंसान को जड़, और उस जड़ से बरगद का पेड़ बनाना है, अब मुझे पढ़ना है। घर की बिजली से लेकर बहन की शादी तक सब खर्चा मुझे उठाना है, अब मुझे पढ़ना है। मेरे दोस्त मुझे फटीचर बोलते हैं, अब मुझे पढ़ना है। इस घड़ी को बोल कि जब मैं चलना शुरू करूं तो अपनी औकात में चले, फालतू की नौटंकी नहीं करना है, अब केवल पढ़ना है। बर्बाद कहते हैं मोहल्ले वाले मुझे, अब फूटी किस्मत को बर्बाद करना है, केवल मुझे पढ़ना है। जितने बड़े लिविंग रूम में 10 लोग बैठते हैं, उतने बड़े बाथरूम में नहाना है, अब मुझे पढ़ना है। 11 नंबर की गाड़ी से 4WD में माइग्रेट करना है, अब मुझे पढ़ना है। गंदगी से बाहर निकलना है, अब मुझे पढ़ना है। खुद को ईमानदार साबित करना है, अब मुझे पढ़ना है। ये रूम किराए का है, लेकिन जिंदगी पे नाम अपना है, इसलिए अब बस पढ़ना है। सिंपल सी बात है कि मैं पढ़ सकता हूं तो मुझे पढ़ना है, क्योंकि पढ़ाई कभी गुड बाय कह के ब्लॉक नहीं करेगी, इसलिए अब मुझे पढ़ना है। खोपड़ी में करोड़ों आइडियाज हैं, अब उनकी जायकेदार बिरयानी बनाना है, तो भाई मुझे पढ़ना है। सुन छोटे, जहां आज मेरा सिक्का नहीं चलता ना, वहां कल मुझे अपना नोट चलाना है, इसलिए बस मुझे पढ़ना है। अकेला समझकर कुचलने की बहुत साजिश की गई है, अब साजिश का पर्दाफाश करना है, केवल मुझे पढ़ना है। हारना मेरे बाप के खून में नहीं लिखा, मुझे हर हाल में जीतना है, अब मुझे पढ़ना है। क्योंकि मैं दुनिया के आगे झुक नहीं सकता और बेवकूफों के आगे रुक नहीं सकता, इसलिए अब मुझे पढ़ना है। जिसको जाना था वो चली गई, अब अपने पास बस स्टाइल अपना है कि केवल पढ़ना है, क्योंकि मुश्किल वक्त बीत जाएगा और जो आज टूटेगा वो सीख जाएगा, और अब जब सीख चुका हूं तो आगे बढ़ना है। अब मुझे पढ़ना है। भटकाने वाले पीछे पड़े और अटकाने वाले आगे खड़े हैं, अब इन सब से निबटना है तो मुझे पढ़ना है। फालतू के आइडियाज देने वालों की बारात खड़ी है, भले उन सब की खुद की जिंदगी में लगी पड़ी है। बहुत चिल्लाते हैं यार ये लोग, छोड़े इनको, जरा जाके बोल कि आज मेरा कान बहरा है क्योंकि मुझे पढ़ना है। दुनिया में हर कोई खिसका हुआ है और मुझे चस्का चढ़ा हुआ है। कुछ भी हो जाए ये हैंगओवर कम नहीं होना है, अब मुझे पढ़ना है। सिंपल सी बात है यार, मुझे अगर टॉपर बनना है तो केवल मुझे पढ़ना है। अब पापा ने कहा है कि बेटा नाम करना है तो उसके लिए भी तो बस पढ़ना है। दशहरे का रावण तो हर साल जलता है, इस बार मेरे आलस का रावण भी जलना है, इसलिए अब पढ़ना है। ये हाथ फैलाने के लिए नहीं मिले हैं, ये हाथ अक्षरों को सहलाने के लिए मिले हैं। अब इनको बड़े प्यार से समझना है तो मुझे पढ़ना है। हाथ में धनुष तो पहले से ही था, अब टारगेट भी दिखने लगा है तो अब मुझे पढ़ना है। नई नई गालियां तो खूब सीख ली, अब नई नई थ्योरीज भी सीखना है, अब मुझे पढ़ना है। जब तक खुद किताबों से ज्ञान नहीं लूंगा ये दुनिया दोनों कानों से फालतू का ज्ञान भरती रहेगी, इसलिए अब मुझे पढ़ना है। छोटे एक चीज बता, यहां सब बहरे हैं क्या? कोई मेरी सुनता क्यों नहीं? कोई मुझे समझता क्यों नहीं? इनको बोल दे कि 36 महीने बाद इनको मेरी ही सुनना है क्योंकि मुझे पढ़ना है। एक दिन तो वैसे ही मर के सड़ना है, आज टाइम है तो बस मुझे पढ़ना है। खुद के शमशान से पहले चुनौतियों का शमशान बनाना है, अब मुझे पढ़ना है। सिंपल सी बात है कि सक्सेसफुल होना है तो बस पढ़ना है, और सबसे ज्यादा बड़ी इमारत बनानी है तो नींव के लिए ज्यादा गहरा गड्ढा खोदना है, इसलिए अभी से मुझे पढ़ना है। इस दुनिया में सबके नाम अलग हैं लेकिन चेहरे एक जैसे हैं, अब मुझे अलग दिखना है तो बस पढ़ना है। लोग एक दूसरे से जल रहे हैं और मेरा सीना मकसद से तप रहा है, अब मुझे पढ़ना है। जिसको जितना बदलना था वो बदल गया, अब वक्त आ गया है तो मुझे भी बदलना है, अब मुझे पढ़ना है। थका हूं फिर भी जगा हूं, टूटा हूं फिर भी जुटा हूं, और जब मीटर ऑन है तो क्या मुंबई और क्या पटना है, अब तो बस केवल पढ़ना है। कुछ बातें मैं भूल नहीं सकता और कुछ मुझे याद रखना है, बस यही कारण है कि अब मुझे पढ़ना है। छोटे अभी थोड़ा कम कम याद रहता है, इसलिए 2-3 बार मुझे पढ़ना है। समय की चाल समझ में आ गई, घोड़ा बन के 2.5 कदम चल रहा है, मुझे अपने 2.5 कदम चलना है, अब मुझे पढ़ना है। या तो पढ़ा हुआ समझ में आ जाएगा या समझ में ना आएगा, अब चाहे कुछ भी रिजल्ट निकलना है बस मुझे आज पढ़ना है। कुकर की सीटी बजे या सामने वाले की हवा निकले, मेरी दाल को तो गलना ही है, मुझे केवल पढ़ना ही है। दुनिया के लोगों में केवल ट्रांसमीटर लगे हैं, रिसीवर खराब है उनका, केवल नेगेटिव बातें ट्रांसमिट करते हैं, मुझे सबको इंटरसेप्ट करना है, अब मुझे बस पढ़ना है। किताबी कीड़े का खिताब मिले या बिना फूल का गुलाब मिले, मुझे तो दोस्त पढ़ना है, चाहे उसका कोई और बन जाए या वो किसी और को अपना बना ले, मुझे क्या लेना देना है, अब मुझे तो बस पढ़ना है। सूरज की तरह चमकना है तो उल्का पिंड वाला घमंड छोड़ना पड़ेगा ना, अब मुझे बस पढ़ना है। बाल तो बहुत बड़े हो गए हैं लेकिन अब औकात बढ़ानी है, अब मुझे पढ़ना है। मैथ्स में बहुत LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव किया है, अब मी इज इक्वल टू द रियल मैन प्रूव करना है, अब मुझे पढ़ना है। दुनिया का तो फालतू का रोना और हंसना है यार, अब मुझे तो बस पढ़ना है। भाड़ में जाइए दुनियादारी, भाड़ में जाइए बकवास रिलेशनशिप वाले स्टेटस, अब मुझे केवल पढ़ना है। अकेले ने छिछोरों से लड़ाई तो बहुत कर ली है पर अब मुसीबतों से भी लड़ना है, केवल मुझे पढ़ना है। मोबाइल में बैलेंस नहीं है बट हौसलों का बैलेंस बहुत जबरदस्त है, अब केवल मुझे पढ़ना है। आंसर शीट में सर्कल तो बहुत मिले हैं, अब आंखों पे डार्क सर्कल भी लाना है, अब मुझे केवल पढ़ना है। कोई मुझे रेस्ट करने को बोले तो भी अब मुझे पढ़ना है, जब तक मंजिल घुटने ना टेक दे तब तक मुझे पढ़ना है। अब बहुत हो गया छोटे, तेरा सोने का मन है तो जा सो जा पर डिस्टर्ब ना कर, अब मुझे पढ़ना है। और सुन, पंखे को 1 नंबर पे करके जाना, पन्ने बहुत उड़ रहे हैं, मुझे शांति से पढ़ना है। और जाते जाते सुन छोटे, एक जरूरी कारण रह गया जो इन 100 कारणों से भी ऊपर है, देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना है, तो बस अब केवल मुझे पढ़ना है। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you. जीत फिक्स।